γέννη σου. Να δώσεις την ευχή σου. Σήκω περί, σήκω περί φανέ αητέ. Σήκω περί, σήκω περί φανέ αητέ. Κι άνοιξε τα φτερά σου. Άνοιξε τα φτερά σου, κι άνοιξε τα φτερά σου. Να πεταχθεί, να πεταχθεί παιδικά. Να πεταχθεί, να πεταχθεί παιδικά. Που έχεις την αγκαλιά σου, που έχεις την αγκαλιά σου. Που έχεις την αγκαλιά σου. Που έχεις την αγκαλιά σου.